Életképek. Altman Andreával fogunk beszélgetni a Tejút buddhista iskoláról és annak az alapításáról. Stúdióban, és mit hallottunk? Azt te hoztad ezt a nagyon érdekes zenét. Mian Mari, vagy ismertebb nevén burmai zenét hallgattunk, népzenét, tradicionális népzenét, és végül is lehetett hallani, hogy ez egy ilyen előadói darabnak a zenéje, tehát vagy báboznak alatta, vagy ilyen pantomim-szerű, nagyon szimbolikus történeteket. Azért is, hogy ilyen játékos, ugye? Igen. Tehát a mozgás az úgy érzékelhető benne. Neked Burmával valami szorosabb kapcsolatod van, mert úgy tűnik, hogy az életetekben Burma kezd szerepet játszani. Hát az egész iskola alapítás, meg a munkámnak, a buddhista oktatással kapcsolatos kutatásaimnak is az egyik fő terepe most már évek óta Burma. És éppen nemrégiben jártam ismételten Burmában, hogy egy gyerektábort, egy kolostori gyerektábort figyeljek meg, illetve kutassunk. Hogy egy kolostori gyerektábor? Oda fogjátok minden magyar gyerekeket? Vagy hogy van? Nem, itt burmai gyerekek egy hónapot töltenek el. Ez a nyári szünetük tulajdonképpen. És itt ismerkednek meg a buddhista kultúra alapelemeivel. Apácákká, illetve szerzetesek kiválnak, tehát beöltöznek, levágatják a hajukat, és 8-tól 18 éves korig mindenféle életkorú gyerek négy csoportban tanulja a buddha alaptanításait, a szerzetesi szabályzatot, és egyáltalán az erkölcsi kódexet, és az életben a fontos szabályokat. A Tejút buddhista iskolának van ehhez köze? Most a gyerektáborhoz az az egészen aktuális kapcsolódása, hogy július 1-től 14-éig mi is fogunk egy gyerektábort létrehozni. Most már minden évben tervezzük ettől az évtől, tehát ez lesz az első alkalom. És szeretnénk egy összehasonlító dokumentumfilmet készíteni erről, tehát hogy hogyan történt ez Burmában, és hogyan fog nálunk történni. Nyilván elég nagy különbség van mind a gyerekek viselkedésében, szokásaiban, mind pedig abban az anyagban, amit el tudnak sajátítani. Természetes, hogy nagy különbség, hogy Burmának a 90%-a buddhista, tehát ebben a szellemiségben, légkörben nőnek föl a gyerekek. Nálunk viszont ez egy elég szűk rétegnek a szellemisége és életmódja. A gyerekek esetében az ember azt gondolná, hogy ennek még nincs igazi jelentősége, hisz az még egy ilyen, mondjuk úgy, hogy nyitott vagy ártatlan lélek, ugye, aki nem kulturálisan talán még nem annyira meghatározott, hogy ez már nem igaz? Azt nem tudom, hogy már nem igaz-e. Azt gondolom, hogy nagyon egyetértek a buddhista szerzeteseknek a véleményével, akik azt mondják, hogy nyilvánvaló, hogy egy ilyen buddhista szemléletből fakadóan mindenki egy csomó karmikus hozadékkal születik, tehát olyan, hogy mondjuk ártatlan, ilyen, ez a fogalma, tehát ezt így egy buddhista szempontból nem lehet értékelni, mert hiszen egy csomó fajta olyan jellemvonással, személyiségvonással, karaktervonással rendelkeznek már a kisgyerekek is, ami meghatározza a viselkedését, az irányultságát. És hogy miért fontos már gyerekkorban ezekkel a szemléletbeli sajátosságokkal megismerkedni. Pontosan azért, mondják a szerzetesek, hogyha minél hamarabb megtudják a gyerekek, hogy melyik viselkedésüknek mi a következménye, hogy mik az univerzális törvényszerűségek, akkor sokkal hamarabb képesek arra, hogy tudatosan éljenek, és hogy a saját sorsukat irányítsák, és nem felnőtt korukban, amikor már egy sor hibát elkövetnek az életükben, aminek már a következményeit tapasztalják is a nagyobb korukban, nem akkor döbbennek rá, hogy milyen lehetőségektől fosztották meg magukat, illetve hogy milyen negatív következményekkel kell az életükbe szembenézniük. Hát ehhez képest azt mondanám, hogy Magyarországon vagy nyugaton nem is buddhista általános vagy elemi iskolára volna szükség, hanem valami felnőtt képzésre, mert hisz a felnőttek sem tudják, hogy mit kezdjenek az életükkel. Hát ez egyrészt igaz, másrészt viszont azért fontos a gyerekekkel kezdeni, mert ők lesznek a jövő generációja és a jövő szülei, és mindig így kell gondolkodnunk, hogy ez lesz az a csoport, amelyik majd felnő, és a saját gyerekét, a saját életét irányítja. Tehát nagyon fontos a gyerekekkel kezdeni. Sőt, azóta már óvodát is szeretnénk indítani, tehát buddhista szemléletű óvodát, mert teljesen nyilvánvaló, hogy minél hamarabb ismerkednek meg a gyerekek az alapvető értékek, illetve a világ törvényszerűségeivel, annál hatékonyabb ez a fajta nevelés. Teljesen más módszerekkel kell nyilvánvalóan egy gyerekkel foglalkozni, mint egy felnőttel, és való igaz, hogy az is jó lenne persze, ha felnőttek is megismernék a saját életükben a törvényszerűségeket, és az, hogy végül is melyik cselekedetüknek milyen következményei az, amit élveznek, illetve ami nehézséget okoz az életükben. De már olyan kialakult szokásrendszerre rendelkeznek a felnőttek, ami nagyon nehéz átvágni és megváltoztatni, ezért fontos minél kisebb korban kezdeni ezt az úgynevezett tudati szoktatást, mert ez is egyfajta szokásrendszer, hiszen minden az, amiben belenövünk, hogy képesek legyenek egészen másképpen állni a dolgokhoz, az eseményekhez, amik történnek velük, az emberekhez, akikkel találkoznak, tehát egy egész más összefüggésrendszerbe lássák az életüket. Én úgy érzem, hogy gondolva azokra is, akik úgy hallgatnak minket, hogy nem sokat tudnak rólad, nem sokat tudnak a buddhizmusról, talán azt gondolhatják, hogy húha, ez most valamilyen érdekes ilyen vallási iskola lesz, ahol a bizonyos szülők, akik buddhisták, majd beadják a gyereküket, de én a saját gyerekemet biztos nem fogom egy ilyen beadni, mert hát én azt szeretném, hogy megtanulja a dolgokat, amiket meg kell tanulni az iskolába, és hát mire megyek én azzal, hogyha buddhizmus tanul a gyerek? Főleg általános iskolában, amikor írni, meg olvasni, meg számolni kéne megtanulnia. A mi iskolánk is ugyanolyan általános iskola lesz, mint a többi, tehát a NAT tantárgyai, illetve követelményei szerint fogjuk felépíteni az iskolát. Viszont a módszertanában és az egész szemléletében fog tükröződni ez a fajta buddhista szemléletmód, illetve egységszemlélet, tehát hogy a világot egyfajta egységben látja, a környezeti tudatosság az nagyon fontos szerepet fog ebben kapni. És úgy gondolom, hogy mi nem buddhista gyerekeket szeretnénk nevelni, vagy buddhista vallású felnőtteket. Ez egyébként is a buddhizmussal nagy mértékben szemben áll, hiszen pont arról van szó, hogy az embernek saját magának kell megtapasztalnia, hogy a dolgokban hogyan történik a rendés. Ezért tulajdonképpen nincs buddhista egyház, még akkor is, hogyha vannak mondjuk hát regisztrált van, egyházi igen. csoportok, de hát ez nyilvánvaló inkább a legális együttműködésnek a keretei, nem pedig így van, valami. Tehát ez inkább fogalmi. Nem hasonlít a kereszténység egyház kultúrájához, vagy intézményesített gondolkodásához. Mert hiszen nincsen dogmatikája a buddhizmusnak, hanem egy módszertana van, tehát a történelmi Buddha sokszor hangsúlyozta is ezt, meg a mai buddhista szemléletben is megjelenik, hogy itt nem egy filozófiai rendszerről van tulajdonképpen szó, hanem inkább a világ megismerésének egy módszeréről. Na most erre pontosan egy iskola nagyon alkalmas, hogy ezt közvetítse, hiszen az egész életünk erről szól, hogy a világot megismerjük, és az iskolának is ez lenne a legfontosabb célja, hogy a gyerekeket úgy vezesse be a világba, hogy egy módszertant adjon a kezükbe, hogy a különböző dolgokat el tudják helyezni, amik történnek velük, fel tudják dolgozni azt a rengeteg ismeretet, információt, amivel ebben a mi nyugati civilizált világunkban szembe kerül. Tehát éppen, hogy nagyon alkalmas ez a fajta buddhista módszertan arra, hogy az iskolában már gyerekekkel is alkalmazzuk. A burmai tapasztalataid, ugye Burmában én egyszer meghallgattalak téged, és elmondhatod, hogy és szeretném, hogyha elmondanád, de a hallgatóinkra gondolva egy kis félelem van bennem, hogy elmondhatod-e azt, amit akkor elmondtál, hogy magyarul, hogy iratják be a gyerekeket ezekbe a kolostori iskolákba, és milyen módon mutatják meg nekik mondjuk a karma működését, vagy hasonló dolgokat. Túl direktnek érzem a nyugati ember számára. Mégis valamiképpen úgy érzem, hogy ezt meg kell mutatni a gyerekeknek, mert az életüknek a legnagyobb élményét, vagy a legnagyobb tapasztalatát fogják kihagyni, hogyha ezt nem tapasztalják meg. Hogyan tudnád ezt úgy elmondani, hogy mondjam, megértsük, tehát, hogy ne féljünk attól, hogy te jó ég, mire fogják ezeket tanítani? Hát, hogyha most a nyári táborunk programját nézem, tehát, hogy milyen nagy különbségek vannak mondjuk a burmai egy hónapos képzéssel szemben, akkor az egyik döntő különbség az, hogy természetesen Burmában, ahogy ez a buddhista tradícióban nagyon jellemző, nagyon sok szöveget fejből kell a gyerekeknek megtanulni. A mi kultúránkban viszont éppen, hogy a megértése sokkal fontosabb szerepet tölt be, tehát mi mindenképpen arra törekszünk, hogy inkább valahogy átérés szintjén értsék meg a gyerekek a Buddha élettörténetének a belső tartalmait és a mondani valóját. És ezt a mi európai kultúránkban megszokott dramatikus elemekkel próbáljuk meg, illetve meséken keresztül, tehát sokkal inkább a mi gyerekeink lelki alkatának megfelelően. Burmában a gyerekek hozzá vannak szokva ehhez, hogy nagyon sok szöveget fejből megtanulnak, és végül is ez nekik természetes, hogy szó szerint kell visszaadniuk a szövegeket. Ezek a szövegek ráadásul általában verses, tehát időmértékes vers formában van írva, tehát nem nehéz ilyen értelemben megtanulni, tehát lehet őket jól memorizálni. Uh-huh. Nagyon sok. Magyarul meg ezek a szövegek folyószövegként vannak jelen, tehát ezt valaki meg akarja tanulni, az inkább egy komoly színészi teljesítmény, tehát a színészek képesek erre, hogy mondjuk megtanulnak száz oldal szöveget, és elmondják. Így van. A gyerekeknek nagyon sok szövegük tényleg ilyen verses formában íródott, de azért vannak olyan szövegek is, ami nem verses, azt is meg kell tanulniuk, és ez volt az egyik legmegdöbbentőbb tapasztalatom most, hogy végül is tényleg milyen mennyiségű szöveget képesek a gyerekek bemagolni, úgymond, és hogy ez mennyire természetes a számukra. Hát nálunk ezt nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy a nyári tábor keretében a gyerekek este elvonuljanak, és a szövegeket ott magukba magolják, viszont az egy elég nagy motiváció lehet a számukra, hogyha egy fellépésre készülünk mondjuk, és egy történet előadásáról van szó, hogy akkor bizony néhány mondatot megtanulnak fejből, hiszen ez megkönnyíti majd az előadást, és ez gyakorlatilag elősegíti, hogy sokkal mélyebb szinten átéljék ezeket a történeteket, megismerjék az etikai, morális tartalmát. És az iskolában, amikor mondjuk 4-8-12 éven át együtt vannak a gyerekek, akkor lehet-e azt, hogy ezek a nyugati gyerekek is megtanulják ezeket a szövegeket? Hisz azért az apáink, nagyapáink, azok sok száz verset megtanultak adott esetben, de tucatnyit biztosan. Biztosan lehetőség lesz arra, hogy például rövid imákat megtanuljanak, meg rövid verseket, amik mondjuk ilyen buddhista meditációs szövegeket, tehát amik végül is fontosak, hogy fejből tudják a gyerekek, hiszen ez segíti a gyakorlásukat is. És ugyanakkor abban is biztos vagyok, hogy nagyon fontos, hogy valódi megértés jön létre, tehát, hogy nagyon sok módszert próbáljunk kidolgozni arra, hogy hogyan tudják tényleg mély szinten átélni ezeket, eljátszani, és a többiek számára is közérthetővé tenni. folytatjuk a beszélgetésünket Altman Andreával, buddhista iskola alapításáról, és valami, ami hát azért megelőzi még ezt. Ez a nyári tábor. Ez egyfajta fölkészülés már az iskolára? Tapasztalatszerzés? Igen, így van. Tehát szeretnénk egyrészt tanárokat, foglalkozásvezetőket gyűjteni az iskolához, és szeretnénk kipróbálni a módszereinket. Tehát például azt, hogy hogyan lehet a gyermekeinkkel a meditációt, a különböző foglalkozásokat, a testtudatosítási gyakorlatokat végezni, hiszen Európában összesen egy buddhista általános iskola van, és ez egy angliai iskola, tehát nagyon sok ilyen gyakorlattapasztalatra lesz szükségünk, mielőtt beindítjuk az iskolát, hogy valóban jól működjön. Nem lehet az ázsiai tapasztalatokat egy az egyben adaptálni, hiszen egészen más a gyermekek tudatállapota Ázsiában, mint nálunk, egészen más a személyiség vonásuk, a karakterük. És szerinted ez kulturális, vagy pedig mondjuk úgy, hogy genetikai? Én nagyon kevésbé hiszek abban, hogy genetikai. Hát kulturálisnak biztosan kulturális, az, tehát az teljesen látható. Tehát magyarul volt-e már olyan, hogy például egy nyugati gyerek oda beíratták abba az iskolába, és ott tanult, és ott nőtt fel. Én találkoztam ilyen gyerekkel. És akkor az ugyanúgy gondolkozott, mint a burmaiak. Egy olyan fiúval találkoztam, aki nyugati 10 éves gyerek volt, és a különlegesség a történetnek, hogy az édesanyja, amikor állapotos volt vele, akkor ott meditált a kolostorban. Tehát volt valami előképzettsége. De megdöbbentő volt látni, hogy milyen pontosan követi az utasításokat, és hogy mennyire elmélyülten gyakorol. Szerintem ez nagyon ritka dolog egyébként nyugati szempontból, de látszik, ő is Ázsiában élt sokat, hogy ez nagyon meghatározó, hogy milyen tapasztalatok vették körül. Tehát azt gondolom, hogy ha ott nő fel egy nyugati gyerek, akkor ugyan úgy képes a gyakorlatokat elsajátítani. Ami mondjuk felnőtt korban már sokkal nehezebb, tehát látni, hogy hogyan gyakorol egy nyugati felnőtt, és hogyan gyakorol egy burmai állampolgár a kolostorban, ez óriási különbség. A nyugatiak azok kicsit ilyen hobbisták, nem? Hát nagyon zavaros a tudatállapotuk. Nagyon kevéssé képesek arra, hogy nyugodtan elmélyüljenek, sokkal több idő kell a számukra, hogy letisztuljon a tudatuk, és hogy képes legyen egy elmélyült meditatív munkára. Látszik, hogy izgágábbak sokkal. Hát ez természetesen egy általánosítás, de a nagy többségre azért jellemző, úgyhogy a szerzetesek nem is annyira támogatják, hogy nyugatiak menjenek, pont ezért. Mert hogy megzavarják az ottani harmóniát. Így van. Tehát egyesével mennek, akkor még ez jól kezelhető, de látszik, hogy amikor például nyugati csoportok érkeznek a kolostorba, akkor teljesen megváltozik a hangulata a kolostornak. Ami mondjuk a burmaiaknál egyáltalán nem jellemző, tehát több százan is meditálnak egyszerre, pontosan tudják, hogy hogyan kell viselkedni, hogy mik a szabályok, tehát ez nyilvánvalóan kulturálisan beléjük épül, ahogy felnőnek. Akkor térjünk vissza a nyári táborhoz. Azért jó ez a kis ugrálás vissza, oda-vissza, hisz ez a tábor, ez végül is egy ugrás egy más kulturális közegbe is valamiket, nem? Történelmi időben is visszafelé haladunk, hogyha így nézzük, hiszen próbáljuk a buddha tanításait, alaptanításait, azokat a történeteket megismertetni a gyerekekkel, ami a buddha idejében szimbolikus történetekként közszájon forogtak. Tehát ezeket szeretnénk mind megismertetni velük, de nem csak burmai, nem csak indiai meséket, hanem mindenféle más mongol, kínai, japán történeteket is szeretnénk a gyerekekhez közel vinni. És pontosan emiatt is több tanárt is választottunk, akik csak a buddhista tárgyakat, vagy ezeket a buddhista foglalkozásokat fogják vezetni. Ezek a délelőtti foglalkozások lesznek egyébként. Tehát felkértünk egy magyar, ugyan, de koreai irányultságú szerzetest, egy tibeti szerzetest, és Ausztriából is jön egy tanárunk, aki meg egy apáca, aki viszont 10 éve tanít már gyerekeket, mint egy ilyen hittanszerűen tanítja nekik a buddhista tanításokat. Ez nyugaton egyébként már, nézős, hogy mindig kitérek, de hát ez olyan érdekes téma. Nyugaton Ez elterjedt már, hogy hittanoktatás létezik buddhizmusban? Tehát sokat, hogy iskolába oda járatnak a hittanárok? Szerintem ez nem iskolához kötődik, hanem inkább buddhista közösségekhez, vagy központokhoz. Mert a nyugaton, ugye szinte mindegyik nyugati országban nagyobb buddhista közösségek vannak, kolostorokkal, és emiatt, tehát ez természetes igénye a szülőknek is, hogy a gyerekük is tanuljon, viszont, amint említettem, iskola csak Angliában működik. Tehát ezért is ez egy teljesen új kezdeményezés lesz. Viszont nálunk is már nagyon sok buddhista közösség létrejött, és azt gondolom, hogy nagyon sok olyan értelmiségi szülő is van, aki ugyan nem kifejezetten buddhista gyakorló, de nagyon közel állnak hozzá a buddhista elvek, szemlélet, és ezért szívesen fogadna egy ilyen iskolát. Ezen kívül az is érdekes, hogy egy mongol közösség is van, amit ezt már említettem Magyarországon, akik annyira mélyen a buddhista hitet táplálják önmagukban, hogy szintén nagyon támogatják, hogy egy kifejezetten buddhista szemléletváltós iskola induljon. Nézzük, mi lesz a nyári táborba? Tehát amint elkezdtem mondani, a délelőtti program az specifikusan buddhista jellegű történetek, mesék, dramatikus eljátszása, rövidebb meditációkkal, reggel a torna helyett testtudatosítási gyakorlatok lesznek, tehát amik elősegítik, hogy a gyerekek képesek legyenek jobban megismerni a saját testi működésüket, tudatosabban legyenek képesek mozogni, jóga gyakorlatokkal, tájcsi gyakorlatokkal. Próbáljuk ezt még segíteni. És délután pedig különböző csoportos, kis csoportos foglalkozásokra közül lehet majd választani. És néhányat említenék, itt lesz a természet meditatív megismerése, ugyanis az egész tábor egy tanyán ott rendezzük meg, egy erdő közepén, úszón. Ez Csernejben, ott Eger mellett található. És ez egy tényleg elzárt tanya, ahol nincsen áram, és tényleg olyan környezetet próbálunk teremteni, amilyen jó hangulatot, buddhista szemletű, természetközeli hangulatot fog tudni megvalósítani. Például ajánlatot kaptunk a mongoloktól, hogy egy gyurtát is fel tudunk majd ott állítani. Úgyhogy a délutáni programban ezek a kis csoportos foglalkozások fognak szerepelni, hogy tovább menjek, lesznek népi játékok, aztán mesemondás, különböző mozgásos gyakorlatok, aikido, tájcsi, jóga gyakorlatok délután is, aztán egészséges életmódra nevelés, lesz egy olyan mondjuk nagyon nyugati szemléletű, erőszakmentes kommunikációs csoport. Tehát minden olyan foglalkozást szeretnénk bevonni, amelyik közel áll a buddhista szemlélethez, de nem kifejezetten már a buddhista tanításokhoz köthető, azok a délelőtti foglalkozásoknak a témái lesznek. Milyen korú gyerekekre számítottak? 8-12 éves korú gyerekeket várunk, és itt elmondom, hogy még lehet jelentkezni, tehát akit érdekel a tábor. A magyarul ez azért nyílt, ez nem csak buddhistáknak szól, nem, abszolút, nem, ugye? Nem, azért is mondom, hogy ez buddhista szemléletű, de nem mondom, nem szeretnék az iskolában sem az a célunk, hogy buddhista gyerekeket neveljünk. Így a nyári tábor is sokkal nyitottabb, szülők is jöhetnek a gyerekekkel együtt. A szülőknek tervezünk előadásokat napközben, meditációs gyakorlatokat, jóga gyakorlatokat, tehát ők is megismerkedhetnek a buddhizmus alapjaival. Adjuk meg azért az elérhetőségeteknek itt mindjárt, talán majd a végén még egyszer elmondjuk, mert szerintem nem csak a nyári táborra, hanem az iskolára is azért, ha valaki érdeklődik, akkor ez a kapcsolat nagyon fontos, hogy meglegyen. Igen, akkor mondanék egy telefonszámot, tehát Altman Andrea, 20-as 0620 358 0297, és egy e-mail címet is mondanék, altmancs@vnet.hu. Szaladjunk tovább, ugye egy iskolához kellenek tanárok is. Így van, és amint említettem, az egész tábornak is ez lenne az egyik fontos célkitűzése, hogy a tanárok kipróbálhassák magukat, és egyáltalán valamiféle közös szellemiség létrejön az iskolával kapcsolatban, egyfajta műhely munka. De természetesen ennél konkrétabb lépést is teszünk, úgyhogy tanárképzést, tanártovábbképzést tervezünk indítani 2003. szeptemberében, vagy 2004. januárjában, attól függően, hogy mennyien fognak jelentkezni. Kétféle, illetve háromféle csoportot várunk. Az egyik csoport az, akik óvodapedagógusok, tehát akik majd az óvodánkban fognak dolgozni. A másik csoport, akik pedagógiai végzettséggel rendelkeznek, akár tanítói, akár tanári diplomával. És a harmadik csoport pedig az, akiknek buddhista tanári, vagy buddhista tanulmányaik végén valamiféle ilyen diplomájuk, vagy végzettségük van. Ők fogják nyilván azokat a tárgyakat tanítani, amik a buddhista szellemiséggel, kifejezetten az ilyen hittanszerű tárgyakra gondolok, ezzel vannak összefüggésben. És a képzési program is ez szerint fog egy kicsit módosulni. Nyilván akiknek nincs pedagógiai végzettségük, nekik szükségük lesz néhány pedagógiai tárgyra. Mindenki tanul majd buddhista módszertant, ami egy nagyon jellemző tárgy, illetve buddhista pszichológiát. Ezek ma már olyan tárgyak, amit azt lehet mondani, hogy mondjuk egy egyetemen taníthatnak valahol? Vagy ez inkább a buddhista közösségbe vagy kolostorokba alakult ki? Mert így, hogy buddhista pszichológia, ez olyan nyugati felfogás, van ilyen, hogy így meghatározzák mondjuk Burmában a szerzetesek ezt a fogalmat, nem, hogy buddhista, ugye ők alkalmazzák igen, ezt. Igen, igen. De egy sor tankönyv megjelent már erre, tehát nyugaton viszont ennek már kidolgozott. Mert a nyugati ember az mindent analizál és megpróbál, egy ilyen, valóban egy könyvet próbál írni belőle. Egyrésztről viszont a buddhista szentiratok között az apidarma, az kifejezetten erről szól, tehát ezt így is nevezik, hogy a buddhista pszichológia, hiszen a tudat működését írja le, illetve egyáltalán a személyiségről, az emberi személyiségről alkotott elképzelés, egy részletes kozmológiával, tehát ez nagyon jól használható, és való igaz, hogy nyugaton már egy sor olyan összehasonlító tanulmány, illetve könyv jelent meg, ami a nyugati pszichológiához hasonlóan ennek is létrehozta a rendszerét. Tehát ez már jól tanítható tantáj tulajdonképpen. De természetesen a képzésnek nagyon fontos része az önismereti munka, illetve a meditatív munka, hiszen pontosan ez a lényeg, hogy az ember minél mélyebben megismeri önmagát, képes, hogy nyugati fogalomhasználattal éljek a tudattalanját tudatosabb szintre hozni, annál jobban tudja a saját történéseit elemezni karmikus szempontból is, és annál jobban tudja kontrollálni. Az egész buddhista képzésnek ez a legfontosabb célja, a tudat kontrollálása. A tanárok milyen hosszú képzésben részesülnek? Mikor indulna el az iskola? Az iskola, tehát maga az általános iskola, az 2005-2006-os tanévben terveink szerint elindul. Mondom, a tanárképzés viszont most szeptemberben, illetve jövő januárjában indul. Az első része a tanárképzésnek, továbbképzésnek az egy kb. 380 órás, egy éves képzés lenne. Ez olyan két hetente egy hétvégét jelentene, tehát hogyha így praktikus szinten nézem, hogy ez hogy történne. És a gyakorlati ismeretek mellett egy sor elméleti ismeretet is tartalmazna. Tehát például régi magyar és ősi keleti létszemléletek, ez nagyon fontos része lenne az iskolának is, hogy hát a saját gyökereinken keresztül értsük meg a buddhista szemléletet, tehát nem egy ilyen ázsiai centrumot szeretnénk létrehozni. És így módon tehát lennének ősi létszemléletek, elem és embertan, arhaikus néprajz, néphagyomány és buddhizmus. Tehát ezek mind-mind fontos részei lennének. Ugyanígy élettan, egészségtan, energetikai, anatómia, asztrológiai szemléletet mindenképpen szeretnénk a tanárképzésbe is beemelni. És hát, amint említettem, pedagógia, neveléstan, ez mind buddhista pedagógia, buddhista pszichológia, ez alapvető tárgyak lennének. Ugyanígy a modern pedagógia szempontjából rendkívül lényeges alternatív pedagógiákat is szeretnénk tanítani, nevelési problémák, nehezen kezelhető gyerekek, tanulási zavarok pedagógiáját szintén, hiszen pontosan ebben az időben látjuk, hogy egyre több problémás gyerek jelenik meg az iskolában, nyilván a mi iskolánk sem lesz kivétel. Uh-huh. És azért néhány szülő most szerintem lelombozódott a 2005-2006-os tanévkezdésre, amit kitaláltatok az ember, azt mondja, jaj, de jó, akkor jövőre már iratatom be a gyerekemet az iskolába. De azt hiszem, ez egy nagyon becsületes dolog. Sajnos sok iskolát alapítottak már úgy, hogy menet közben kifulladt, ugye? Rendkívül fontosnak tartom, hogy egy olyan tanári gárda jöjjön létre, és egy olyan kidolgozott módszer, illetve ismeret, elméleti anyag, ami valóban működőképes. Na most pont ezért is tervezzük a nyári táborainkat, hogy egy sor tapasztalattal megalapozzuk már az iskolai munkánkat, és azt gondolom, hogy az iskola működése igazából a tanároktól, illetve tanítói tanári közösségtől függ. Tehát, hogyha itt meg tudunk teremteni egy olyan hangulatot, egy olyan motivációs bázist, ami hosszú évekre megalapozza az iskolát, akkor azt gondolom, hogy érdemes egy-két évet várni, és valóban akkor elindítani az iskolát, amikor már letisztultak ezek a viszonyok. Most még egy picit menjünk vissza a burmai hangulatba, vagy egy pár percet hallgassunk a burmai zenéből, és aztán még egy rövid időt még tudunk együtt tölteni és beszélgetni. Hallják. Altman Andreával beszélgetünk buddhista iskola, tejútiskola alapításáról, meg egy nyári táborról, és most a tanárképzésről beszéltünk. Azt hiszem, hogy milyen tanár az, ami alkalmas, ugye nem mindenfajta ember alkalmas, hanem sok tanár azt mondja, jaj, nekem már itt nincs kifutásom ebbe az iskolába, de én már 40 éve vagyok tanár, és jó lesz az még erre, majd én segítek nekik. A legfontosabb szempont az, hogy az elméleti ismereteket háttérbe téve, hiszen azt mindenki meg tudja tanulni, tehát hogy végül is kidolgozunk majd egy egészen új tematikát. Tehát ezen felül, ami a legfontosabb dolog, hogy egy folyamatos önfejlesztésre, önképzésre való szemlélete legyen a tanárnak. Mm-hmm. Tehát azt gondolja, ami persze, a buddhista szemlélet... Persze, ilyen lehet valaki 40 éves tapasztalattal is tanár. Így csak van. Legyen erre nyitott, ugye? Így van. Tehát az a fontos szempont, hogy azt gondolja, hogy az élet ez egy folyamatos fejlesztési, fejlődési folyamat, és hogy képes legyen azt a szemléletet magáévá tenni, hogy ez egy nagyon nagy lehetőség, hogy ezt a fajta emberi létezést kaptuk, és ez azt is jelenti, hogy hogy meditatív munkával, különböző gyakorlatokkal, egy belső és introspektív munkával folyamatosan kell magát ahhoz tisztítania, fejlesztenie, tudatosodnia, hogy ez valóban a gyerekeknek is, az iskolának is, önmagának is a hasznára váljon. Neked is van gyermeked, és nem tudom, a férjed is buddhista gondolkodásba jár? Igen, szerencsém van. Arra vagyok igazából kíváncsi, hogy otthon mennyire tudjátok ezeket az elveket már alkalmazni. Ugye eltekintve attól, hogy mit tudom én, az óvoda vagy az iskola, az természetesen nem hangolódott rá erre. Uh-huh. Hát a fiam 2,5 éves, tehát éppen nagyon hasznos lenne, hogyha egy buddhista óvoda létre tudna jönni, mert akkor természetesen azt szeretném, hogyha oda járna. A mindennapi életünket pedig úgy szerveztük, mióta hát így közelebbről a buddhista gyakorlással megismerkedtünk, hogy létrehoztunk egy társaságot, egy buddhista vipasszana társaságot, és minden hónapban hétvégén meditációs elvonulásokat tartunk, és éppen most beszéltük meg, mert van egy alapítványunk is, az alapítványa, hogy még ezen felül minden héten is szeretnénk találkozni, és így közösen meditálni. Ezek a hétvégék mindig valamiféle témaköré szerveződnek, például a legutóbbi alkalommal a halál természetéről tartottunk egy hétvégi meditációt, de volt már hétvégénk a gondolatok természetéről, az érzésekről, a test elmúlásával kapcsolatban, tehát mindenféle olyan buddhista szempontból fontos és az életben fontos témákat szoktunk így meditációval körbejárni, ami hát mindenki számára nagyon hasznos és az életben is nagyon fontos. És hát ez egy nagyon nagy segítség is abban, hogy így a mindennapokban is ezt a fajta szemletet fenntartsuk és gyakoroljuk. És természetesen arra is nagyon jó, hogy olyan emberekkel tartsuk a kapcsolatot, találkozzunk, akik szintén így gondolkodnak, és így ilyenfajta tudatossággal szeretnének élni. Tulajdonképpen, hogyha valaki egy buddhista gyakorlónak számít, az a napi életében hogy jelentkezik? Te minden nap is meditál, egyénileg is csinál valamit, vagy bizonyos ritusokat például megcsinál? Theravada tradíció, ami végülis a burmai tradíció, az egyik fajta ország, ugye, ahol ez még megmaradt, ez a Burma. Itt nincsenek különösebb szertartások. Uh-huh. Tehát ez ebben különbözik még a tibeti vagy más tradícióktól. Sokkal fontosabb a tudatnak egyfajta ébersége és egyfajta ilyen meditatív állapotban való megtartása, ami maga a tiszta tudatosság. Most ezt bármikor, bárhol lehet gyakorolni, természetesen nagyon fontos. Erre van technika is, amit tanultatok. Így van, igen. Tehát valami... Burmában többféle technikát is tanítanak. Nekünk is van egyfajta, amit mi is tanítunk. Tehát ami a mi mesterünk vagy tanárunknak a tanított gyakorlata. De ennek végülis csak az a lényege, hogy bármit csinál a minden napokban az ember, azt nagyon pontosan a jelenben, a pillanatban élve ott akkor próbálja megvalósítani. És ahogy említettem, itt a tudatkontrollja az egy lényeges tényező, tehát hogy az érzelmeit, az érzéseit kontrollálja, és ami nagyon fontos, hogy ha valaki minél többet gyakorol, annál inkább rájön arra, hogy a dolgoknak tényleg van egyfajta változó természete. Tehát nem érdemes semmihez sem ragaszkodni különösebben, nem érdemes megbántódni, vagy felháborodni, vagy mérgesnek lenni, semmin, mert ez úgyis előbb-utóbb eltűnik, megszűnik. Most ez azért egy nagyon nagy segítség, hogy a mindennapi életben, ahogy a dolgok történnek, azokat az ember hogyan fogja föl, hogyan értelmezi. Ez például egy 2,5 éves gyerek számára, ez jelent valami előnyt? Hát, érzed-e azt, hogy valami olyat tudtok adni a gyereknek, ami mondjuk más családba esetleg nehézségeket okoz, vagy néha nem tudnak adni a gyereknek? Hát az egész életnek az értelmét nyilvánvalóan mi egy. Tehát van egyfajta elképzelésünk arról, hogy mit jelent a megszületés, mit jelent a halál, mit jelent az életben minden cselekvés, mi a következménye. milyen személyiségvonások, milyen szokások mihez vezetnek. Hát ez szerintem elég nagy segítség egy, egy kisgyerek számára is, hogy például nap mint nap megpróbáljuk visszatükrözni neki, hogy milyen érzései vannak, hogy ez milyen hatással van a környezetére, milyen hatással van önmaga számára, hogy viselkedik, hogy valóban mi is úgy látjuk őt, hogy nem azt gondoljuk, hogy mondjuk rossz gyerek, mert ezt vagy azt csinálja, hanem hogy egy változó természetű gyermek, aki most ezt vagy azt a szokást felvette, de hát ezeken a szokásokon lehet változtatni. Nem esünk kétségbe, hogyha azt látjuk, hogy valami azt csinál, ami mondjuk abszolút ellentétben áll a mi kultúránkkal, hanem próbáljuk neki megmagyarázni, megérteni, illetve elfogadni, hogy most ez egy ilyen átmeneti állapot. Tehát ebből a szempontból szerintem ez a gyereknek is nagy segítség, hogy nem érzi azt, hogy eleve elkönyveljük, hogy ő most ilyen gyerek, vagy olyan gyerek, hogy belekapaszkodnánk abba, hogy ilyen személyiség vagy olyan, hanem eleve magát a személyiséget is, vagy a gyereknek a jellemvonásait is másképpen egy buddhista szempontból látjuk. Eleve adottnak tekintünk persze karmikus tényezőket, amiket magával hozott, tehát ez már a születésével kapcsolatban is egészen jellemző volt, tehát hogy született meg, hogy aztán utána... Tehát ebből ti már láttatok olyan jeleket, már fel voltatok készülve arra, hogy fölismerjetek dolgokat, hisz magatok a meditáció, illetve a tanulás során tapasztaltatok, illetve láttatok dolgokat, hallottatok már olyan dolgokat, és akkor ezt láttatok meg nyilvánulni, ugye? Igen, így van. Tehát például, amikor... És akkor, bocsánat, ezt akkor valamiképpen tudod tesztelni, és hogy ez olyan úgy van, tehát a viselkedésével nyilván egy gyerek nem fog ilyen elméleti fejtegetésekbe bocsátkozni, hogy én most ki, és hogyan, és mennyi, de mondjuk például egy karmikus dolgot, amit hoz magával, ugye előző életében, hogy azt valamiképpen tudod tesztelni, tehát, hogy mondjam, úgy reagál, ami igazolja például azt a dolgot. Hát én ezzel nem szoktam gondolkodni. Nem, se leteztél vele ilyen Nem. Ráadásul még csak most kezdett beszélni, tehát biztos, hogy fog egy sor olyan dolgot mondani, amiből viszont már így lehet erre következtetni. Tehát különösen kiskorban, tehát ilyen 3-4 éves korban gyerekek egy sor reinkarnációs élményeiről számolnak be, amit a szülők általában fantáziának tekintenek, vagy ilyen kitalációnak, holott igazából csak az élményeiket mesélik el, tehát áthozzák, mert nagyon közel van még emlékszik. Így van, pontosan. És a tudattalanja még annyira nyitott a kisgyerekeknek, hogy ezekről be tudnak még számolni, és még nincs is az az érzésük, hogy valami olyan dolgot mondanának, ami nem jó. Na most a szülők általában tényleg úgy reagálnak, hogy azt mondják, ó, hát kisfiam, hogy mondhatsz ilyen butaságot, meg hogy honnan szeded ezt, meg honnan hallottad, és gyorsan elveszi a kedvét a gyerekeknek, hogy erről egyáltalán beszámoljanak, és rájön előbb-utóbb, hogy jobb, ha ezekről nem is beszél. És el is felejti. Hát egyrészt elfelejti, másrészt mondom, a szülők reakciója az általában jellemző. De például, amikor kicsi volt, hogy mondjak egy példát, nagyon sokszor lehetett látni rajta, hogy úgy elréved, mintha valóban látna dolgokat. Tehát ezt lehet sokféleképpen értelmezni, mondhatjuk azt, hogy ez egyfajta ilyen csecsemőkori vizualizáció, halucinációs élmény, de mondjuk buddhista szempontból azt is mondhatnánk, hogy egy más létszférába lát át, vagy angyali, vagy bármilyen más lényeket, szellemeket lát maga körül, de ez teljesen látszott az arcán, hogy valami olyan dologra figyel, amit mi nem látunk. Tehát például ilyen dolgokat teljesen lehet látni már ki egészen kiskorban, de erről mindenki beszámol, tehát szülők csak éppen egészen másképpen értelmezik. És hogyha a gyereket meg tudod hagyni ebbe a nyitottságot, tehát magyarul te nem komolyan veszed, ugye? Ennek talán ez a lényege, hogy őt emberként komolyan kell venni, még akkor is, hogyha pici gyermek. Hisz ő végül is ugyanolyan ember, mint mi valahol, ugye? Legfeljebb a tudata nem nyílott ki, vagy másképpen nyílott ki dolgokra. Hogy ha meghagyod ebbe, akkor úgy gondolod, hogy a gyerekek, tehát felnőttként ezeket a élményeket, vagy képességeket meg tudják tartani? Vagy ebből valamit megőriznek? Hát, hogy mennyire zárul be, végül is szerintem ennek is nagyon sok karmikus tényezője van, hogy mennyire felejti el tényleg ezeket az élményeit. De az biztos, hogyha hogyha az ember ezeket természetes dolgaként kezeli, sőt, erre érzékenyíti a gyereket, hogy figyeljen ezekre az intuícióira, hogy ezeket próbálja értelmezni, hogy mondjuk az álmaiban megjelenő történéseknek valamiféle valódi értelmet tulajdonítson, akkor biztos vagyok benne, hogy nagyon sok fiatal felnőttnél megmarad ez a fajta érzékenység. Uh-huh. Mondom azt, hogy mennyire zárul ez be, hogy vannak, akik felnőtt korukban is emlékeznek arra, hogy gyerekkorukban milyen angyali lényekkel, milyen másfajta létszférából való lényekkel találkoztak, ez gyakran megesik, van, aki mondom elfejti, van, aki nem, de hát biztosan egészen más lesz az érzékenysége például a meditációval kapcsolatban. De mindezeken túl sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonítok annak, hogy a szülők milyen példát, milyen mintát tudnak nyújtani a gyereknek ebben, hogy hogyan értelmeznek dolgokat, hogy hogyan viselkednek, hogy hogyan tudják a saját érzéseiket, saját gondolataikat magyarázni, és hogy mit kezdenek ezekkel, hogy a meditáció az életükben milyen helyet foglal el, hogy mit gondolnak arról, hogy ez miért fontos, hogy ez végül is ugyanolyan olyan fontos, mint az evés, az ivás, vagy bármely más testi szükséglet, csak éppen a tudatnak egyfajta táplálása. Köszönöm szépen, Altman Andrát hallották, és két hét múlva ismét majd egy másik életképekbe, más érdekes témával foglalkozunk. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Én is köszönöm. És bocsánat, egy fontos dolgot még egyszer, megígértük azt, hogy elmondod a elérhetőségeteket, hisz tanároknak, szülőknek, mind a kettőnek fontos, hogyha szeretne a táborban menni, illetve a tanárképzésbe részt venni, akkor kapcsolatba tudjon veletek kerülni. Így van, tehát mondok egy mobilszámot, 0620 358 0297, és egy e-mail címet altmancs@vnet.hu.